Жолымдағы жарық жолдыздай жанып тұрсың жарқырап. Бағымдағы мөлдір бұлақтай ағып жатқан сарқырап. Жарық күнің күлімдеген көзінде жылу бердің Тәңірім. Жарық күнің күлімдеген көзінде жылу бердің Тәңірім. Қолымдағы асыл маржандай сенің сөзің киелі. Сондай жүрегіме тиеді. Сиынғанда үнімді естіп аспанда жауап бердің Тәңірім. Сиынғанда үнімді естіп аспанда жауап бердің Тәңірім. Көре алмай сені көзіммен көп іздедім өмірде. Қанша түнде өзімді білмей көз жасымды төктім мен. Енді ғана жүрегім сезді мен бар екенсің Тәңірім. Енді ғана жүрегім мен сезді мен бар екенсің Тәңірім. Адамзатты сүйгендіктен сен жер бетіне келгенде мейірімді сабырлығың мен жолыңнан қайт дегенде азап шектің айқыш ағаш басында